Musicòpolis amb Abraham Mateo i aquesta senyorita que acabes d'escoltar. Marxem cap a terres americanes amb el nostre segment amb Kendall Phillips, You Shall Know, has de saber-ho o hauries de saber-ho, i després amb Labyrinth amb la companyia de Melisande i el Beneath, You Beautiful, les dues properes cançons a Musicòpolis. Covers, there's nothing that important to do today. Now I worry about the way that clock is ticking. Let's stop all this resisting and have some fun. By the end of the day, you'll find the world has left us both behind. So, darling, take your hand in mine, and baby, we'll just take our time. Could be wishes, I'm yours today. And I can see you smiling, and I know you're trying not to, but it only makes me want you more. What can I say? By the end, tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? You let all the girls go, makes you feel good, don't it? If you tried it, you built your you're beautiful, would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl, take it off now, girl, 'cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Labyrinth, un cantant i compositor i productor musical també, és anglès. El seu nom real és Timothy McKenzie, nascut el 1989. En Simon Cowell és el culpable de que, a part de productor musical, com se suposa que havia de destinar els seus passos, també s'hagi atrevit a fer cançons com aquest Beneath You're Beautiful, en versió radiofònica, al costat de Melly Sandé. Rolling Stones ens acompanyen perquè 50 anys després de la seva creació continuen donant una guerra increïble. Tom and Gloom, des d'aquest remix de Benny Benassi de la cançó dels Rolling Stones. Take a chance. En Gerard Salón ens hi canta des del seu àlbum de presentació. La nena dels meus ulls és la darrera cançó que forma part d'aquest disc que a poc i a través de Musicòpolis us hem anat presentant Mira'm els ulls des del Baix Empordà en la seva excepcional música. Ara és el moment d'Edin al costat de l'Isle Mitnick i la seva orquestra amb The West Coast. Del darrer àlbum de Amy MacDonald, d'aquesta cantant de East Durbanshire d'Escòcia, que ens acompanyava des del seu disc, que a mi m'ha encantat quan el va treure al mercat, Life in a Beautiful Light. És la cançó anomenada The Green and the Blue. Això és Musicòpolis, la capital de la música, que arriba al seu final amb aquest segment amb Rafa Marco i Dani Asensi. Eps, Maria Bonita. Salutacions de Rafael Corbí. Musicòpolis, la teva radiofórmula. que me da alegría.